Oldum aşk yollarında, bul beni, beni. Uçan kuştan, esen yelden, sor beni, beni. Ümitlerim kül olmadan, saçlarıma kar yağmadan, baharında kış olmadan, sev beni, beni. Ah, sev beni, beni. Yumma öyle gözlerini, gör beni, beni. Ben yıllarca ağlamışım, gel güldür beni. Gündüzler gecem olmadan, gerçekler yalan olmadan, yalnızlık beni bulmadan, sar beni, beni ya, sar beni, beni. Canım sana feda olsun, vur beni, beni. Şişelerden, kadehlerden al beni, beni. Adım sarhoşa çıkmadan, bir meçhulde kaybolmadan, rüzgarlarla savrulmadan, beni, beni. Tut beni, beni. Yumma öyle gözlerini, gör beni, beni. Ben yıllarca ağlamışım, gel güldür beni. Gündüzler gecem olmadan, gerçekler yalan olmadan, yalnızlık dostum olmadan, sar beni, beni. Sar beni, beni. Sev beni, beni.